Minęła godzina 16, tu trójka. Czy widział ktoś z Państwa Mikołaja? Chyba w drodze, bo to jutro Mikołajki. Dziś piąty dzień grudnia, wtorek. Zapraszam na serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prezydent przed Zgromadzeniem Narodowym, o czym mówił Andrzej Duda, to już za chwilę w serwisie trójki. Powiemy też, co jest w odpowiedzi władz w Warszawie przesłanej Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. I o próbie pogłębienia współpracy Unii z NATO. Chodzi m.in. o walkę z terroryzmem. Inaugurujemy dzisiaj obchody Wielkiego Święta Wolności. Od tych słów prezydent zaczął wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym, nawiązując w ten sposób do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Andrzej Duda mówił, że umiemy przezwyciężać każdą trudność, bo jesteśmy narodem silnym, dumnym i wytrwałym. Apelował też o porozumienie. Nadeszła pora, aby istotną naszego życia politycznego przestało być nieustanne, wyniszczające starcie wrogich plemion. Czas na rzeczową debatę w gronie rodaków. Na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Prezydent, mówiąc do połączonych izb Sejmu i Senatu, podkreślał też, że pora na trwałe, dobre i sprawiedliwe prawo. Na ład ustrojowy, w którym kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej będą jasno rozgraniczone, w którym na konkretnych osobach sprawujących funkcje publiczne spoczywać będą konkretne, jasno określone obowiązki, za wypełnianie których trzeba będzie ponosić pełną osobistą odpowiedzialność. Andrzej Duda podkreślał też znaczenie polityki prorodzinnej i prorozwojowej. Mówił, że potrzebujemy nowoczesnej armii i państwa służącego wszystkim obywatelom. Prezydent przemawiał przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą parlamentarzystów ofiary II wojny światowej, a także przed tablicą upamiętniającą tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. W serwisie trójki kolejne informacje. Jak dowiaduje się nasza korespondentka, władze w Warszawie przekazały Komisji Europejskiej odpowiedź na zarzuty dotyczące wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj upływa termin. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe wstrzymanie działań w Puszczy. Co napisano w dokumencie z Warszawy? O tym Beata Płomecka. Z informacji Polskiego Radia wynika, że rząd w Warszawie podtrzymuje wcześniejsze stanowisko, że są prowadzone tylko te działania, które mają ochronić bioróżnorodność puszczy i mają zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Teraz od oceny Komisji Europejskiej zależy, czy Polska zapłaci kary finansowe. Sędziowie Trybunału, nakazując wstrzymanie wszelkich prac, zagrozili, bowiem, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara, co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Kary mają być liczone od 20 listopada, czyli dnia, w którym zostało wydane postanowienie. Decyzja nakazująca wstrzymanie prac w puszczy to środek nadzwyczajny i tymczasowy. Ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia głównego sporu, czyli zarzutu kierowanego pod adresem Polski przez Komisję dotyczącego naruszenia unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Rozprawę w tej kwestii zaplanowano na 12 grudnia. Rozstrzygnięcie całej sprawy może potrwać około roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dożywocie grozi mężczyźnie, który zaatakował dwie kobiety w Katowicach. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu okręgowego. O tych napadach było głośno w regionie w ubiegłym roku. Mężczyzna zaatakował dwie kobiety w centrum miasta. Jedną tylko uderzył. Podczas ataku na drugą kobietę chciał zabić. Jak informuje prokuratura, mężczyzna, działając z zamiarem pozbawienia życia, dwukrotnie uderzył z dużą siłą kobietę w głowę ciężkim metalowym przedmiotem. Kobieta przeżyła najprawdopodobniej tylko dzięki temu, że napastnika spłoszył przypadkowy świadek zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec listopada ubiegłego roku w Katowicach. Od tego czasu jest tymczasowy. Czasowo aresztowany. Sprawca cały czas nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. A sprawą zajęła się Ewelina Kosałka-Pasja. NATO chce zacieśniać współpracę z Unią Europejską. Od kilkudziesięciu minut rozmawiają o tym w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych sojuszu. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Nasz reporter Wojciech Cegielski wie więcej o szczegółach tych rozmów. Chodzi o wspólną walkę zarówno z zagrożeniami hybrydowymi, jak i cyberprzestępczością, by lepiej chronić Europę. Na spotkaniu w Brukseli ministrowie mają rozmawiać m.in. o wymianie kluczowych informacji wywiadowczych. Zapowiedział to sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Terroryzm jest zmartwieniem wszystkich naszych obywateli, dlatego zdecydujemy o większej wymianie informacji, by walczyć z terroryzmem. Politycy będą też rozmawiać o tym, jak poszczególne kraje mogłyby znosić kolejne bariery administracyjne. administracyjne, by ułatwić przerzut wojska z jednego kraju do drugiego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Podczas rozmów ministrowie zapoznają się także z sytuacją w Korei Północnej. No i to była ostatnia informacja w tym serwisie. Wiadomości w skrócie o 16.30. Można by powiedzieć, pogoda jaka jest, każdy widzi. No niestety nie najlepsza. Zachmurzenie duże, opady śniegu przechodzące od zachodu Polski w opady deszczu ze śniegiem i deszczu oraz mrzawki. W pasie od Mazowsza, Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk przejściowo możliwe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodującej gołoleć. W górach opady śniegu, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatury dzisiaj od 0 do 1 stopnia na wschodzie Polski, od 6 do 8 stopni na zachodzie. Jaką noc przed nami? Duże zachmurzenie, opady deszczu, tylko początkowo na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach oczywiście będzie padał śnieg. Temperatury w nocy od minus 1 stopnia do 1 stopnia na wschodzie, a jeśli chodzi o Polskę centralną, zachód, wybrzeże, to tutaj od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Michał Olszański. Najbliższe 3 godziny w Trójce spędzimy, mam nadzieję, wspólnie. Czego mogą się Państwo spodziewać? No na pewno stałych pozycji, czyli przed 17 trzy strony świata, Ernest Zozuń o tym, czy Irlandia nie zatrzyma Brexitu. Przed 18 puls Trójki, Łukasz Walewski o spodziewanej rekonstrukcji polskiego rządu. Przed 19 ekonomia i Arkadiusz Ekiert o efektach wdrażania funduszy europejskich w roku 2017. Oczywiście reportaż, który polecam seniorom. Nigdy nie przekazujcie Państwo pieniędzy obcym ludziom, nawet gdyby byli to policjanci. Strasznie się zdenerwowałam, złapałam się za głowę i mówię, człowieku, co ty zrobiłeś? Swoje oszczędności wrzuciłeś do kosza, przecież oni cię oszukali. A on był pewien, że przyjadą do domu i mu te pieniądze przywiozą. Dzwoń na policję natychmiast. Bo tacy policjanci, którzy będą chcieli wziąć pieniądze, to nie są prawdziwi policjanci i o tym w reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego na Policjanta. A nad czym pracowali dzisiaj nasi reporterzy? Mariusz Krzemiński dotarł do mniej znanych faktów dotyczących Józefa Piłsudskiego. Marszałek chciał prewencyjnie uderzyć na Niemcy już w 1933 roku, a żaden z polityków tego formatu, co Piłsudski, nie dostrzegał w Europie takiej potrzeby. Marszałek zdawał sobie sprawę, że jeżeli na samym początku mocarstwa, które stoją na straży traktatu wersalskiego, nie zastopują ekspansji niemieckiej, później będzie coraz gorzej. O tym już za kilka minut. Paulina Kozion postanowiła sprawdzić, czy istnieje polska klasa średnia. Do jakiej klasy pan należy? Średnia. A dlaczego? No mam wyższe wykształcenie, mam gdzie mieszkać, no ale niestety na kredyt. Tak się oceniam. Klasa średnia to jest oznaka sukcesu. Jeżeli się jest w klasie średniej, to znaczy, że się odniosło sukces i ma się powody do demonstrowania. To może być bardzo ciekawy temat dla Państwa. Czekamy na telefony. Halina Wachowicz już jest gotowa. Czy czują się Państwo, że jesteście klasą średnią? Anna Rokicińska była na gali konkursu Solidarna Szkoła Fundacji imienia Świętego Mikołaja. Nagrodzono szkoły, które zebrały najwięcej środków na stypendia. Warto się uczyć. Dzięki nauce i temu, co osiągnęliśmy, mogliśmy dostać stypendium. No i przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć to wszystko, ten pałac. Robi wrażenie? Bardzo. Zobaczyłam ten piękny żyrandol, normalnie oczy mi się zaświeciły. Kuba Witkowski sprawdził, dokąd Żydzi z Izraela najchętniej wybierają się na weekend. Londyn, Paryż, może Rzym? Otóż nie, Warszawa. Ze względów zawodowych byłem dosyć regularnie w Izraelu na różnych konferencjach, no i miałem okazję lecieć samolotem pełnym Izraelczyków, gdzie najczęściej powtarzanym słowem, nie znam hebrajskiego, było złote tarasy. Kto by się spodziewał, że to takie miejsce w Warszawie przyciąga ich. Ewa Dudzińska opowie o pierwszej takiej operacji w Polsce. Wszczepiono najmniejszą endoprotezę ręki niemowlakowi.

Marley na początku popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Obiecuję, reggae nie będzie więcej jak raz w godzinie. Zapraszamy do trójki. 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski. Dla wielu historyków wzór stratega i polityka. Jako jedyny z europejskich przywódców dostrzegał zagrożenie ze strony zdobywającego władzę Hitlera. W 1933 roku Piłsudski miał nawet rozważać prewencyjny atak na Niemcy. Czy mógł zmienić losy świata i ocalić miliony ludzi? Marszałek znał oczywiście program Mein Kampf. Profesor Marian Marek Drozdowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, autor książki Józef Piłsudski, Myśl i działalność polityczna. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli na samym początku mocarstwa, które stoją na straży traktatu wersalskiego, nie zastopują ekspansji niemieckiej, później będzie coraz gorzej. Piłsudski oceniał, że w Niemcy mogą mu rosnąć siłę. Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. I przy potencjale militarnym, a także ludnościowym i gospodarki niemieckiej będą stanowić dla nas zagrożenie. Natomiast w realiach 1933 roku Polska nie mogła absolutnie przeprowadzić tego typu militarnej czy też politycznej operacji bez oparcia sojuszników, w tym wypadku Francji, więc ten projekt na takim bardzo, bardzo wczesnym etapie nie został zrealizowany. Zdawał sobie sprawę, że ta inicjatywa powinna wyjść ze strony zwycięzców w wojnie Francji, Anglii, Włoch. Żadne z tych państw nie kwapiło się do akcji prewencyjnej. Tak naprawdę nie wiemy, czy rzeczywiście uważał za takie niebezpieczeństwo Hitlera w momencie dojścia jego do władzy. Rafał Ziemkiewicz, publicysta, autor książki Złowrogi cień marszałka. Powiem szczerze, że mi się to wydaje bardzo mało prawdopodobne. Są też takie stawiane tezy, że gdyby Piłsudski żył dłużej, to Hitler przynajmniej dwa razy by się zastanowił przed zaatakowaniem Polski. Ciężko nam tutaj zastanawiać się, co by było gdyby. No, to jest też ta kwestia, że Polska w kampanii 1939 roku przegrała, więc w sposób naturalny zastanawiamy się, czy pewne decyzje mogłyby być podjęte inne w sytuacji takiej, gdyby marszałek, który dość trafnie oceniał sytuację międzynarodową, zakładał, że Polska nie ma szans walczyć przeciwko Niemcom, Sowietom, a jednocześnie był coraz bardziej sceptyczny co do sojuszu francuskiego, na którym opierała się polska koncepcja obrony granicy suwerenności. W 1933 roku, zobaczmy sobie, nie wiem, pamiętniki Churchilla czy innych, nikt na świecie nie uważał Hitlera za człowieka niebezpiecznego, a z punktu widzenia Polski to była wręcz zmiana korzystna. W 1938 roku obsypywał nas Hitler komplementami, jakimi jesteśmy wspaniałymi żołnierzami i wspaniałym narodem, a w 1939 nakazywał wojnę totalną i zniszczenie Polaków do cna, ponieważ Polacy go w jego przekonaniu zdradzili, prawda, zawierając ten zdradziecki sojusz z Wielką Brytanią, więc nie zasługują na to, żeby im pozwolić żyć. Ja jestem sceptyczny, czy nawet jeżeli Piłsudski żyłby tak długo, byłby w stanie z tego tragicznego położenia nas wyciągnąć. Przypuszczam, że pewne decyzje mogły zostać podjęte inne, ale czy uratowałoby to naszą suwerenność? Ciężko mi wyrokować też stawianie w sytuacji, co by było, gdyby, jest bardzo kuszące, ale często prowadzi do jakichś błędnych wniosków i ocen. O mało znany fakt z życia Józefa Piłsudskiego pytał Mariusz Krzemiński, a przypomnę Państwu, 150 lat temu urodził się nasz marszałek. 22 i 7 trójek, jesteśmy do dyspozycji. Halina Wachowicz czeka na telefony od Państwa we wszelkich sprawach. Moja poczta mailowa także do dyspozycji, czyli michał.olszański@polskieradio.pl. Teraz Pablo Paweł. Nie, The Raconteurs. Live a simple life in a quiet town. Steady. Witam pana, panie Andrzeju, dobry wieczór. Dobry wieczór, ja poproszę reggae nawet częściej niż raz na godzinę. Czemu? No, pogoda i w ogóle i taką czapkę rastafariańską tu nawet w domu mam i ją ubieram jak pan dłuższa reggae. To jesteśmy w jednym klubie, bardzo dziękuję, pomyślimy. Autopromocja. Dokładnie 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski. W 1908 roku napisał słynne słowa: walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża, słyszysz, ubliża mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. Dziś w klubie Trójki po 21 porozmawiamy o Józefie Piłsudskim, o jego walce, zwycięstwach, porażkach, o tym, co one dziś dla nas znaczą. Zapraszam państwa, Dariusz Bugalski. Autopromocja. I teraz już za chwilę zastanowimy się, kto należy do klasy średniej. Zapraszamy do Trójki. Middle class po angielsku, u nas klasa średnia. No to określenie, które bardzo często słyszymy w mediach i w przemówieniach polityków. Pojawia się ostatnio często przy wprowadzeniu kolejnych reform czy zmian podatkowych albo ubezpieczeniowych. Tylko pytanie istotne, kto z nas należy do klasy średniej? Do jakiej klasy pan należy? Średnia. A dlaczego? No mam wyższe wykształcenie, mam gdzie mieszkać, no ale niestety na kredyt. Tak się oceniam. Klasa średnia w Polsce dopiero się kształtuje. Ona musi się kształtować, bo to jest odpowiednik systemu kapitalistycznego w strukturze społecznej. Socjolog profesor Henryk Domański. To znaczy ludzi, którzy są stosunkowo zamożni, a równocześnie reprezentują określone orientacje życiowe, charakterystyczne dla klasy średniej i styl życia. Nastawienie na sukces, na indywidualizm, skłonność do polegania na sobie, jeżeli chodzi o zarówno pracę zawodową i awans zawodowy, jak i kształcenie dzieci, a jeżeli chodzi o styl życia, to demonstrowanie właśnie, że coś się udało przez symbole materialne, posiadanie samochodów, mieszkanie, czy posiadanie domu z ogródkiem. Do jakiej pan klasy należy? Do tej niższej. Do niższej? No tak, no chyba tak. A dlaczego do niższej? Tak słyszę w telewizji. Tutaj wiele zależy od definicji. Kryteria właściwie są dwa podstawowe. Bohdan Wyżnikiewicz, ekonomista z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Po pierwsze, chodzi o wysokość dochodu, która w moim przekonaniu powinna przekraczać średnie krajowe wynagrodzenie, czyli być gdzieś tak w granicach powyżej 6-7 tysięcy netto miesięcznie. A po drugie, jeszcze klasa średnia powinna odgrywać jakąś rolę w życiu gospodarczym czy społecznym. Więc jak są te dwa kryteria spełnione, to według moich szacunków mamy około 1 000 000 osób razem z rodzinami, to będzie jakieś 2,5 miliona. Klasa średnia to pojęcie odnosi się w ogóle do społeczeństwa amerykańskiego. Gdyby zapytać Amerykanina, do jakiej klasy należy, to większość Amerykanów z przekonaniem zalicza się do klasy średniej, ale oni wiedzą, co to znaczy. Jeżeli się jest w klasie średniej, to znaczy, że się odniosło sukces i ma się powody do demonstrowania. Ja bym raczej, gdybym został zapytany, z jaką klasą się identyfikuje, to powiedziałbym z nową inteligencją, czy to z inteligencją. W ogóle takie pojęcia nie funkcjonują. Co najwyżej media się nimi posługują, albo czasami politycy. To jest określenie rzucone w próżnię. Pokolenie Henry to może jest klasa średnia, tylko pytanie, co to jest pokolenie Henry? W Polsce pieszczotliwie nazywa się ich Henrykami, skrót od angielskiego high earners, not rich yet. Rafał Tomaszewski z redakcji fintech.pl. Czyli ci, którzy dużo zarabiają, ale jeszcze nie są bogaci. Są to zazwyczaj osoby w wieku od 25 do 45 lat. Możemy ich tak umiejscowić między pokoleniem Y a millennialsami. Zazwyczaj są to osoby, które minimum zarabiają 3000 zł netto miesięcznie. Cechuje ich to, że zazwyczaj zajmują wysokie stanowiska, wysokie posady i mają skłonność do wydawania sporych sum pieniędzy, rzadko oszczędzają, lubią też korzystać z nowoczesnych technologii. Minimum 3000, jeśli patrzymy na Warszawę, chyba nie jest dużo. To nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat Warszawy, która tutaj na tym polu zdecydowanie się wyróżnia. To mówimy jakby w skali całej Polski. Ale czy można powiedzieć, że to jest ta polska klasa średnia? To zawsze ciężko odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy szukać gdzieś umiejscowienia tej klasy średniej, to trzeba byłoby ją umiejscowić właśnie tutaj. To pokolenie Henry można nazwać taką naszą polską klasą średnią. Do jakiej klasy pani należy? Średniej. No ja wiem, może i do robotniczej, wie pani co, no nie zastanawiałam się nad tym. Żyję, bo żyję z dnia na dzień po prostu. To ładne, żyje z dnia na dzień. Ja myślę, że jeśli chodzi o zarobki, to nie jest dobre kryterium, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta średnia zarobków w Polsce w tej chwili to około 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, no to czy każdy, kto ma mniej więcej taką kwotę miesięcznie, należy do klasy średniej? Chyba zbyt proste. Czekam na telefony z państwa strony. Kto dzisiaj w Polsce może mówić o sobie, należy do klasy średniej? A o definicję klasy średniej pytała Paulina Kozion. set taki. Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne, studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zima nas pożre, zawali breją. Zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie i powodu. I dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Szesnasta 16:30, zatem najważniejsze informacje w skrócie i Artur Ewertowski. Przyszłe pokolenia będą mogły z dumą patrzeć na Polskę po kolejnych 100 latach jej istnienia, tak mówił prezydent podczas orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym. Andrzej Duda wygłosił je w 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Za nami cały wiek dramatycznych, ale zakończonych sukcesem zmagań o wolność i niepodległość. Przed nami następne stulecie, czas głębokich przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych, przyspieszającego postępu naukowo-technicznego, nowych horyzontów wiedzy i z pewnością nowych doświadczeń. Od orędzia rozpoczęły się obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Komisja weryfikacyjna od warszawskiej reprywatyzacji przesłuchuje Andrzeja Walca, męża prezydent stolicy. To do niego należała część udziałów w zwróconej kamienicy przy Noakowskiego 16. Przewodniczący komisji Patryk Jaki pytał Walca, czy uznałby dokument przedstawiający fałszerstwo przy sprzedaży nieruchomości, gdyby mu go przedstawiono. Ja zadaję panu pytanie, czy gdybym dostarczył teraz panu taki dokument, to czy pan oddałby te pieniądze? Niech pan nie łapie mnie w pułapkę. Ja nie jestem prawnikiem i nie potrafię ocenić, czy dokument, który pan mi przedstawia, jest prawdziwy lub fałszywy. A Walce w 2003 roku nabył część praw do kamienicy. Zapewniał, że od 11 lat nie ma związku z tą nieruchomością. Centralne Biuro Śledcze Policji złapało szefa gangu przemycającego narkotyki z Hiszpanii do Polski. Zatrzymany to Lucjan L., ścigany europejskim nakazem aresztowania. Lucjan L. usłyszał już w prokuraturze zarzót popełnienia przestępstw wewnątrzwspólnotowego, nabycia znacznych ilości środków odurzających oraz kierowania wprowadzaniem ich do obrotu przez inne osoby na terenie Polski, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Mówiła Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Mężczyznę zatrzymano na Śląsku. Grożą mu co najmniej 3 lata więzienia. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17:00. W nocy dużo chmur, opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach oczywiście spadnie śnieg. Temperatury w nocy od minus jednego stopnia na wschodzie kraju, 4-5 stopni w centrum, 7 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Tak będzie wyglądała noc, a jutro nadal zachmurzenie duże, sporo deszczu, miejscami deszcz ze śniegiem. Temperatury od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na nocne przeceny wybieram się z kolegami. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Zdradzę Państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you were sleeping, had incorrectly got my head screwed on. Tried to find a way to write a note. Couldn't get your shower to work. I sort of wish that it was raining so that I could pull the hood up on my coat. I'm always happy to be leaving. Could be the company I'm keeping. Like when you're looking for your shit. Tak, sądziłem, że temat klasa średnia wywoła Państwa zainteresowanie. Dobry wieczór, panie Pawle, witam. Witam. Ja w tej dyskusji na temat klas i niejako mierzenia przynależności do klasy od miary bogactwa mam taką koncepcję, że bogaty nie jest ten, kto posiada dużo majątku i w ten sposób należy do klasy wyższej, ale bogaty jest ten, kto ma jak najmniejsze potrzeby, czyli miara potrzeb jest miarą w pewnym sensie bogactwa. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. No a co z potrzebami uczestnictwa w kulturze? To Aleksandra Savior. Znamy już najbardziej solidarne szkoły. Fundacja Świętego Mikołaja nagrodziła dziś te placówki, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem na rzecz fundowania stypendiów dla zdolnych, ale mniej zamożnych uczniów. Wyróżnione zostały m.in. Narciarska Podstawowa Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych, drugie liceum ogólnokształcące w Końskich, zespół szkolno-przedszkolny nr 2 w Krakowie, czy drugie liceum ogólnokształcące w Sanoku. No, nagrodzeni byli bardzo wzruszeni. Witam Państwa bardzo serdecznie na gali 6. edycji Solidarnej Szkoły 2017. Nagradzamy szkoły, które najprężniej działają. Joanna Paciorek, Fundacja Świętego Mikołaja. Które najwięcej środków zebrały dla swoich stypendystów i rzeczywiście dzisiaj poznajemy laureatów tego konkursu. Mamy taki pomysł, żeby szkoły wraz z nami ufundowały stypendia swoim najlepszym, a nie zamożnym uczniom. Dariusz Karłowicz, Fundacja Świętego Mikołaja. Umawiamy się z rozmaitymi szkołami, które się do nas zgłaszają, które organizują takie duże projekty wraz ze swoimi uczniami, zbiórek środków, a my między innymi dzięki wspaniałej pomocy słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia, możemy do zebranych przez szkołę kwot dopłacać drugie tyle. Co te dzieci dzięki tym stypendiom będą mogły robić? Dzieci mogą realizować swoje pasje, mogą się uczyć, mogą chodzić na zajęcia dodatkowe, rozwijać zainteresowania, kupić instrumenty muzyczne, komputer, czy po prostu dojeżdżać do szkoły, bo czasem nawet na to brakuje pieniędzy, jest to ogromny wysiłek dla rodziców. Warto się uczyć. Natalia Duchniak, stypendystka. Dzięki nauce i temu, co osiągnęliśmy, mogliśmy dostać stypendium. No i przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć to wszystko. Ten pałac. Robi wrażenie? Bardzo. Zobaczyłam ten piękny żyrandol, normalnie oczy mi się zaświeciły. Mi pomogły dużo pozaszkolne akcje. Stypendysta Bartłomiej Kijanka. Na przykład śpiewam w klubie garnizonowym w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich, gram w orkiestrze dętej i reprezentuję szkołę też poza terenem naszej gminy i nawet województwa, bo moją pasją jest muzyka przede wszystkim. Moją pasją też jest muzyka. Lubię też malować, rysować, śpiew. Stypendium ci pomaga w tym, w tej realizacji? Oczywiście. Dodatkowe lekcje śpiewu, możemy się rozwijać dzięki temu. No na pewno są to uczniowie, którzy się wyróżniają. Monika Bodnar, dyrektor nagrodzonego zespołu szkół w Birczy. Którzy są jakoś utalentowani i staramy się, żeby to byli uczniowie tacy godni naśladowania. Stawiamy ich za wzór, także też od nich troszkę więcej wymagamy. Czyli presja jest? Oczywiście, że jest. Trzeba dużo ćwiczyć, żeby coś powstało z naszego talentu, z tego, co możemy osiągnąć. No pani dyrektor, nie za duża ta presja? No nie, taka delikatna. To troszkę jest kija troszkę marchewki, jak to się mówi. Ja rozumiem, że duma wśród grona pedagogicznego, jak również uczniowskiego w takiej szkole jest ogromna. No to jest wielka frajda. Dzięki uprzejmości dyrekcji Pałacu Wilanowskiego i muzeum mamy okazję potraktować tych społeczników tak, jak na to zasługują, czyli jako prawdziwych arystokratów, jako tych, którzy są arystokratami ducha i chociaż raz w roku symbolicznie zaświadczyć o tym, dziękując im za zaangażowanie i ciesząc się z nimi, tymi efektami w królewskich salach Wilanowskiego Pałacu. Radio to muzyka, więc zapytam o twoją ulubioną muzykę. To może być Wszystko ma swój czas, zespołu Perfect. Ja bardziej gustuję w utworach jazzowych, na przykład Etty James, I'd Rather Go Blind. No ciągnie się za mną już od 3 lat. Kocham tę piosenkę po prostu. No to musimy ją za chwilę zaprezentować. Dodam tylko, że w ubiegłym roku do ufundowania stypendiów bardzo państwo się przyczynili, za co serdecznie dziękujemy, bo udało nam się wtedy zebrać ponad 1 000 000 zł. W tym roku także liczymy na państwa hojność. Tym razem pomagamy dzieciom z Aleppo powrócić do szkoły. Najbliższa licytacja już w piątek. Zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego, a teraz już wspomniana przez tę młodą osobę Etta Jones. My lips, my babe. Yeah, yeah, yeah. walk away, so you walk away from me, yeah. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Mimo naszych wysiłków i dużego postępu w rozmowach o różnych kwestiach, nie udało nam się dziś osiągnąć pełnego porozumienia. Mówił po wczorajszym spotkaniu z brytyjską premier szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. O co poszło? I czy jest to sprawa na tyle poważna, że może opóźnić unijno-brytyjski rozwód? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Jedni głosowali za Brexitem, inni przeciw. Ale wszyscy chcemy rozsądnego porozumienia w tej sprawie z Unią. Mówią zaczepiani przez reportera Londyńczycy. To już trwa tyle czasu, powinien być jakiś postęp, a tak cały czas jesteśmy w zawieszeniu i nikt nie wie, jak to się skończy. Ja co prawda głosowałam przeciw Brexitowi, ale myślę, że szybkie cięcie jest czymś, co jest konieczne i dalej. Zobaczymy, co będzie. Najbliżej jest obu stronom do porozumienia w sprawie rozliczeń finansowych. Więcej pracy wymaga druga kwestia – zagwarantowania praw Europejczykom na wyspach. A największe różnice zdań dotyczą tego, jak będzie w przyszłości wyglądała granica między Irlandią a Irlandią Północną. Od porozumienia w tych trzech kwestiach Unia uzależnia zgodę na rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Na tej umowie zależy władzom w Londynie, bo odczuwają presję brytyjskiego biznesu. O tym, czy dać zielone światło dla rozmów, zdecydują europejscy przywódcy na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Granica między Irlandią a Irlandią Północną jest, okazuje się, największym problemem. Unia Europejska to rodzina, a rodzina trzyma się razem, mówił składając kilka dni wcześniej wizytę w Brukseli irlandzki premier. I zdaje się, jego argumenty stanęły przed argumentami brytyjskimi. A moim gościem jest Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy to znaczy, że Irlandia zatrzyma Brexit? No ma takie możliwości. To znaczy chodzi o to, że jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie we wszystkich tych trzech kwestiach, które stanowią tę pierwszą fazę rozmów, no to nie będzie można posunąć się do fazy drugiej, tej ważniejszej, czyli rozmów handlowych. No a to z kolei będzie oznaczało, że Brytania stanie przed bardzo trudnym wyborem. Znaczy albo zrobić twardy Brexit, naprawdę twardy, chaotyczny, bez żadnego porozumienia i przejść na reguły Światowej Organizacji Handlu w kontaktach z Unią Europejską, czyli być po prostu państwem trzecim, takim zupełnie w rodzaju Chin czy Stanów Zjednoczonych. No albo cofnąć się z artykułu 50. Tam nie jest napisane, że nie wolno i po prostu pozostać w Unii Europejskiej. No będą to są to no, albo przedłużyć skrajne negocjacje, bo to też jest możliwe. Albo przedłużyć negocjacje, to też jest możliwe i to byłoby rozsądne rozwiązanie. No tutaj presja czasu i presja biznesu, nie tylko brytyjskiego, ale również europejskiego, jest coraz większa. To znaczy firmy muszą zacząć planować działania na przyszły rok, a nie ma kompletnie żadnej jasności, w jakich warunkach będą to miały to robić. Czego chce Irlandia? Pewno nie chce granicy z Irlandią Północną. W zasadzie tego, że nie ma, że tej twardej granicy nie chce nikt, ponieważ twarda granica między oboma częściami wyspy Irlandia, politycznie podzielonej, czyli Irlandią Północną i Irlandią, mogłoby oznaczać powrót do konfliktu zbrojnego, tego nikt nie chce. Konfliktu z Wielką Brytanią. Irlandii no, Północnej. To byłby konflikt wewnątrz Irlandii Północnej tak naprawdę pomiędzy unionistami i republikanami, czyli tymi dwoma ugrupowaniami, które od bardzo długiego już czasu toczą spory na temat przyszłości Irlandii Północnej i właśnie na tym tle tak naprawdę DUP, czyli partia, która wspiera konserwatystów w Westminsterze, postawiła no, na dzień dzisiejszy weto w stosunku do tego porozumienia, ponieważ chodzi o to, że Irlandia Północna zostałaby w pewnym sensie w wspólnym rynku i Unii Celnej, natomiast pozostała część Zjednoczonego Królestwa nie i mogłoby się okazać, że za kilka lat, że Irlandczycy mogliby wyjść z propozycją, no skoro już kilka lat współpracujemy ze sobą właśnie w ramach tego porozumienia wypracowanego przy Brexicie, no i bliżej wam do nas niż do Wielkiej Brytanii, to może przyłączycie się do nas. A dla unionistów jest to absolutnie nie do przyjęcia. No taka możliwość przewidywana była również w porozumieniu z Belfastu, który został No, zawarty, by tam był spokój przecież. Tak, dokładnie tak. Z tym, że to chodziło o to, że miało być przeprowadzone referendum, kiedy no, mieszkańcy to można chcieli zorganizować. No tak, ale jeżeli wynik będzie na nie. Przyjrzyjmy się tej Irlandii Północnej. Tam w tej chwili sytuacja polityczna nie jest za wesoła, prawda? No, od stycznia nie ma rządu dewolucyjnego. Trwają cały czas negocjacje między Sinn Féin i DUP. No, obie partie się okopały na swoich pozycjach i trudno w tym momencie, zwłaszcza, że doszły właśnie problemy związane z negocjacjami dotyczącymi Brexitu, no, prognozować, że bardzo szybko zostaną one zakończone. A no, to zdaje się w tej chwili kluczowa sprawa, dlatego że nawet jeśli chodzi o kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to być może jest możliwość jakiegoś porozumienia, czy stworzenia, czy wspólnego Trybunału, czy tak jak to było mówione przez premier May, że brytyjski Sąd Najwyższy będzie mógł sam niektóre sprawy związane z obywatelami europejskimi, mieszkańcami Wielkiej Brytanii, kierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast tutaj no, trzeba wymyślić formułę, która zadowoli obie strony, bardzo starego konfliktu, które bardzo trudno przekonać do nowych rozwiązań. W tej chwili chyba nawet unioniści mogą mieć poważne problemy w Irlandii Północnej, bo przecież Irlandia Północna była przeciw Brexitowi. Była przeciw Brexitowi, tak samo jak Szkocja. To były te dwie części Zjednoczonego Królestwa, które zagłosowały przeciwko Brexitowi. No ale właśnie, gdyby dla Irlandii Północnej przygotowano taką ewentualność, no to już pierwsza minister Szkocji, czyli Nicola Sturgeon, powiedziała, że dlaczego Szkocja dlaczego też nie mogła tego dostać. Za chwilę Sadiq Khan, bo przecież Londyn też ma swego rodzaju dewolucję, mówi, my też byśmy chcieli. No i na końcu Carvin Jones zwali, no to dlaczego wszyscy inni tak, a my nie? No i mogłoby się okazać w praktyce, że gdyby to wdrożyć, no to ze wspólnego rynku wychodzi Anglia bez Londynu. Czy to wynika z tego, że słaba jest Theresa May po ostatnich wyborach? Tak. Też jest osłabiona i to nie tylko w Westminsterze, gdzie jest zależna właśnie od DUP, żeby przegłosowywać, żeby mieć większość, ale też we własnych szeregach własnej partii, gdzie jej pozycja no, jako premiera, który de facto przegrał wybory ogłoszone przecież przez nią samo, te przyspieszone i utraciła większość, no nie ma takiego autorytetu jak wtedy, gdyby miała zdecydowaną większość, czy sama poprowadziła partię do zwycięstwa. No i podział na tych, którzy są za pozostaniem i podział na Brexitowców, no też ma swoje znaczenie i to też nie ułatwia ułożenie kompromisu wewnątrz samego brytyjskiego rządu, na co dopiero jeszcze kwestia rozmów z Brukselą. A niech pan powie, gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili sondaż, czy Brytyjczycy wolą wyjść z Unii Europejskiej, czy nie, to jakby on mógł wynikać, wyglądać? Z tego, co się orientuje, to dotychczas było tak, że te preferencje się nie zmieniły specjalnie, że mimo tych negocjacji one się specjalnie nie zmieniły, czyli mniej więcej wynik mógłby być podobny jak w roku 2016, ale no biorąc pod uwagę co się dzieje w tej chwili, to być może za pewien moment jednak mogłoby się okazać, że zwolennicy pozostania uzyskaliby przewagę, no bo jednak ta niepewność, no i taki bałagan, można powiedzieć, w stosunkach brytyjskich z Unią Europejską, no nie pomaga ani w prowadzeniu interesu, ani w zaplanowaniu przyszłości, ani w zaplanowaniu jakichkolwiek działań. No, przypomina to troszkę chaos, który no jakoś trzeba opanować i to zrobić to szybko, bo do 14-15 grudnia, kiedy będzie szczyt europejski. Spada jeszcze bardziej pozycja Theresy May w takim układzie w Wielkiej Brytanii? No jeżeli nie uda się uzyskać tego porozumienia, to tak. A spada też w Brukseli jej pozycja? No dla Brukseli jest ona po prostu partnerem w negocjacjach, ale jej słaba pozycja Wielkiej Brytanii również Brukseli nie pomaga, ponieważ gdyby był to silny premier mogący narzucić swoją wolę, no to prawdopodobnie wczoraj mielibyśmy podjętą decyzję, a tak to do końca tygodnia mają trwać jeszcze gorączkowe negocjacje nad znalezieniem rozwiązania, które zadowoli DUP, no i będzie można ogłosić, że mamy sukces i oto 14 i 15 grudnia ogłaszamy, że przechodzimy do fazy drugiej negocjacji, a jest to też ważne nie tylko dla brytyjskiego, ale też europejskiego biznesu, no bo na przykład biznes niemiecki bardzo mocno też naciska na rząd w Berlinie, żeby jednak no, popchnąć te negocjacje, bo też jest narażony na straty. A rządu w Berlinie też pewnego nie ma. A rządu w Berlinie też nie ma. Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Media Markt.